leki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Działalność w Strefie Gazy wznawia organizacja World Central Kitchen. Zawiesiła pracę po ataku izraelskich wojsk, w którym zginął m.in. polski wolontariusz. Majówka to żniwa dla oszustów. Eksperci od cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed fałszywymi noclegami. Premier Włoch jedynką na listach do Europarlamentu we wszystkich okręgach wyborczych. Organizacja World Central Kitchen wznawia działalność w Strefie Gazy. Została ona zawieszona po ataku izraelskich wojsk, w którym zginęło 7 członków organizacji, w tym Polak. Organizacja podkreśla, że sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest tragiczna, dlatego potrzebne są szybkie działania, by dostarczyć posiłki potrzebującym. Zapewnia, że będzie się starała dostarczyć tak dużo żywności, jak to będzie możliwe. Organizacja ma 276 ciężarówek z jedzeniem, czekających na przekroczenie granicy w Rafah. Gdziekolwiek toczy się walka o to, by głodni ludzie mogli jeść, my tam będziemy, podsumowuje w komunikacie World Central Kitchen. Uwaga na fałszywe noclegi. Eksperci od cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że zbliżająca się majówka to żniwa dla oszustów. Pierwszym sygnałem, który wskazuje, że oferta hotelu lub pensjonatu może być fałszywa, jest ograniczony kontakt z właścicielem i brak numeru telefonu na stronie. Ekspertka NASK Anna Kwaśnik powiedziała, że za każdym razem warto sprawdzić, czy obiekt, który znaleźliśmy w sieci, zwłaszcza atrakcyjny cenowo, istnieje w rzeczywistości. Skorzystać z popularnych wyszukiwarek, sprawdzić, czy adres obiektu, który chcemy wynająć, rzeczywiście istnieje, czy on rzeczywiście istnieje chociażby na mapach Google'a, bo może się okazać, że przyjedziemy w całkiem inne miejsce. Jeśli na stronie jest dostępna tylko jedna metoda płatności za nocleg, w dodatku przez nieznany serwis lub aplikację, to również lepiej wstrzymać się z rezerwacją. Powinno gdzieś to wzbudzić naszą czujność i powinniśmy się zastanowić, czy nie okaże się tak, że po wysłaniu pieniędzy tak naprawdę kontakt się urwie. W korespondencji z właścicielami nie powinniśmy również podawać numeru karty kredytowej oraz innych wrażliwych danych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła, że będzie jedynką na listach swojej partii Bracia Włosi w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chce w ten sposób zwiększyć szanse na dobry wynik ugrupowania. Siamo di fronte. Stajemy przed decydującą bitwą. Jesteśmy na rozdrożu. Nie możemy sobie pozwolić na złe wybory, ani na to, by się cofnąć. Dlatego postanowiłam stanąć do walki, by poprowadzić listy braci Włochów we wszystkich okręgach wyborczych. Meloni dodała, że jeżeli zostanie wybrana, to nie obejmie mandatu. Zamierza po wyborach ustąpić miejsca kandydatowi, który zajmie drugie miejsce. Premier Włoch przyznaje, że jej ambicje sięgają wyprowadzenia prawicy na czoło Unii Europejskiej. Jutro początek czterodniowego strajku na najbardziej ruchliwym lotnisku Wielkiej Brytanii, londyńskim Heathrow. Funkcjonariusze Straży Granicznej będą protestować przeciwko zmianom warunków pracy. Strajk zacznie się o 5 rano, skończy o 7 w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmur niewiele, tylko na północy możliwy słaby deszcz. Będzie bardzo ciepło, od 20 stopni na zachodzie, 24 w centrum do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, od 14 do 18 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra, 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Jak wiosna, to wycieczki. A ty szukasz rowerów, akcesoriów i odzieży rowerowej? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Wszystkie książki świata. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Dobry wieczór, działa adres książki @polskieradio.pl, a my dziś zabierzemy Państwa do Stanów Zjednoczonych, a przewodniczką, nie tylko literacką, będzie ubiegłoroczna laureatka Nagrody Pulitzera. Hi, this is Barbara Kingsolver and I'm speaking to you from Trójka. Polish Radio. W połowie marca mama Dimona Copperheada, powieści świetnie, tak myślę, znanej już wielu słuchaczkom i słuchaczom programu trzeciego, gościła w Polsce, w Puszczy Białowieskiej i w Warszawie i przy okazji pojawiła się przy Myśliwieckiej 357. Porozmawialiśmy, ale tylko częściowo o książce, która przyniosła jej międzynarodowe uznanie. W znacznej mierze zaś skupiliśmy się na opisywanym przez nią świecie i na współczesnej Ameryce. Dlatego teraz krótko. Gwoli przypomnienia, Dimon Copperhead to spotkanie Kingsolver z Dickensem i jego Davidem Copperfieldem. I tu i tam bohaterem jest chłopiec, któremu los zdaje się nie sprzyjać. W przypadku Copperheada to historia syna dziewczyny mieszkającej w przyczepie, a akcja rozgrywa się w USA w czasach epidemii opioidowej. O tym dużo dziś będzie. Książka czyta się znakomicie, wielka w tym zasługa tłumaczki Kai Gucio, i dosłownie zasysa ta książka osoby czytające. Dedykowana jest, tu cytat, tym, co przetrwali. Barbara Kingsolver mówi o nich: moi ludzie. Kim są? Appalachians are the people of a region of America, maybe about half the size of Poland, I'm just guessing. So it's a pretty large region and it doesn't belong to one state. You know, if you study geography, you see different state borders. Our borders are the mountains. We belong to the Appalachian Mountains, so it's parts of 6 or 7 different states: Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia. Appalachowie to mieszkańcy regionu Ameryki, którego wielkość może, zgaduję, podejrzewam, odpowiadać mniej więcej połowie terytorium Polski. To naprawdę duży teren, który wykracza poza jeden stan. Widać to na mapach, można tego się dowiedzieć na zajęciach z geografii. Spotykają się na nim granice różnych stanów. Prawdziwymi granicami są góry. Należymy do pasma Appalachów, które leży na terenie 6-7 stanów, między innymi Tennessee, Kentucky, Virginii Zachodniej i części Pensylwanii. W rzeczywistości jesteśmy silnie ze sobą związani. Tworzymy spójną, zgraną społeczność. Bliżej nam do siebie niż do naszych władz stanowych, lokalnych ośrodków władzy. Czuję się bardziej Appalaszką niż mieszkanką Virginii. Dorastałam w Kentucky, po drugiej stronie gór, ale odczuwam bardzo silny związek z regionem, z jego kulturą. To wyjątkowe miejsce, z niesamowitym krajobrazem. Góry z zalesionymi zboczami, mnóstwo rzek i prawie żadnych miast, głównie wiejskie tereny. And culturally we are very self-sufficient. We're people who make things. We grow gardens, we make music, we make quilts, we make moonshine. Jesteśmy samowystarczalni. Mamy własne ogrody, tworzymy muzykę, robimy kołdry, pędzimy bimber. Przede wszystkim jednak dbamy o wspólnotę. Nade wszystko jesteśmy lojalni wobec naszych rodzin, wobec lokalnych społeczności, czy chodzi o kościół, czy inny rodzaj grupowej działalności. Myślę, że to dość typowe w takich miejscach, na obszarach wiejskich, gdzie nie ma się zbyt wielu rozrywek, zbyt wielu możliwości wyboru sposobu spędzania czasu. Gdy nie ma się możliwości pójścia do opery czy do kina, chadza się do przyjaciół, siada wspólnie na werandzie i rozmawia. To w mieszkańcach Apalachów uwielbiam najbardziej, że jesteśmy dla siebie hojni i pomagamy sobie nawzajem. To także region bogaty w zasoby naturalne, co zresztą przyczyniło się do jego upadku. Przez 2 stulecia byliśmy wykorzystywani przez wielkie korporacje spoza Apalachów, które zajęły się ich wydobyciem i przejęciem, a następnie, zabierając wszystko, co się da, zostawiły po sobie bałagan, zwłaszcza firmy, do których należały kopalnie. Because we have been exploited for 2 centuries by large corporations that came in from the outside and took the resources and left a mess, especially the coal mining. Podjęte przez nich działania, wprowadzona przez nich biurokracja sprawiły, że gdy zniknęły, właściwie nie było mowy o utrzymaniu jakichkolwiek miejsc pracy. Nie było też szans na dbałość o edukację. Dziś węgla już prawie nie ma. Kopalnie zatrudniają bardzo niewielu pracowników. To, co nas spotkało, to system kolonialny, a jego skutki odczuwamy do dziś. Moja społeczność jest zatem jedną z najbiedniejszych. To jeden z najbiedniejszych regionów Stanów Zjednoczonych. I nie jest to kwestia naszego wyboru. To zgotowała nam historia. Poorest regions of the United States, and that's not because we wanted it to be that way, it's because that's what history has given us. There's nothing quite like Appalachia. No. Although since this book Demon Copperhead has been published, I have heard a lot from other people in rural regions of the US, the Ozarks, maybe the Pacific Northwest, but rural places, people saying, "Yeah, I can relate to this." So I think some of the problems are Nie ma takiego drugiego miejsca jak Apalachy. Choć od czasu, gdy ta książka, Demon Copperhead, się ukazała, od ludzi z wielu terenów wiejskich w Stanach Zjednoczonych, choćby od mieszkańców krainy Ozark czy ziem leżących nad Pacyfikiem na północnym zachodzie, słyszałam, że i oni utożsamiają się z tym, o czym piszę, z naszym miejscem. Myślę więc, że niektóre z przedstawionych w mojej powieści problemów dotyczą wielu obszarów wiejskich, pozamiejskich w dzisiejszej Ameryce. Mainly the problem of feeling invisible, feeling like we're not represented in our culture, you know, in film or television or even the newspapers. We don't see ourselves because those things are all made in cities like here. Chodzi głównie o poczucie bycia niewidzialnym, o przekonanie, że nie jest się reprezentowanym w przestrzeni kultury masowej, w filmach, w telewizji, w gazetach. Nie widać nas, nie widzimy siebie, ponieważ wszystkie te produkty powstają w miastach. To sprawia, że nie mamy poczucia, by rząd w jakikolwiek sposób wstawiał się za nami i pracował dla nas. Brakuje nam szpitali, nasze urzędy pocztowe są zamykane, a tam, gdzie mieszkam, nie mamy żadnego transportu publicznego, pociągów, autobusów, nawet Ubera. Mamy za to poczucie, że Ameryka, którą widzimy w telewizji, nie jest tą, w której żyjemy. Myślę, że jest to powszechnie podzielane przekonanie. But Appalachia is special for the reasons that I've described, the particular culture of makers, of resourcefulness, and this history of really being closed in by the coal mines. That's unique. Jednak region Apalachów jest wyjątkowy z powodów, o których już wspominałam. Mieszkańców, którzy są zaradni, potrafią wytwarzać rzeczy na swoje potrzeby, oraz tych, którzy na długi czas przejęli kontrolę nad naszymi ziemiami, a co najlepiej zamyka się w historii rozwoju i upadku kopalni. Ludzie, którzy przybyli z zewnątrz i eksploatowali nasze ziemie, byli właścicielami wszystkiego. Apalachowie byli właścicielami szpitali, szkół, sklepów. Zdarzało się, że swoim pracownikom nie wypłacali pensji w gotówce, w realnej walucie, a w bonach, które można było realizować jedynie w należących do nich sklepach. Było to zachowanie upiorne, prawdziwie kolonialne i wyjątkowe. Coś takiego przydarzyło się tylko w Apalachach. To sprawiło, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której inni poczuli się uprawnieni, by patrzeć na nas z góry, nazywać nas zacofanymi ludźmi, hillbillies, ludźmi ze wzgórz. Naśmiewają się z naszego akcentu, naszego stylu życia. Patrzą na nas z góry, działają tak, jak opisuje to jedna z postaci w mojej książce. Kiedy mąż jest złym człowiekiem, bije żonę, a potem ona bije dziecko, a ono bije psa. My jesteśmy tym psem. Jesteśmy na samym dnie. Przynajmniej tak jesteśmy traktowani. Ale ja nie czuję się w taki sposób. Mogłabym mieszkać w każdym miejscu świata, a jednak wybrałam Apalachy. Kind of the cultural hierarchy of America. At least that's how we're treated, but that's not how I feel. I could live anywhere in the world, and I choose to live in Appalachia. Well, from my point of view, I think Appalachia is finally getting lucky because we are much less affected. Rejon Apalachów ma sporo szczęścia. Zmiany klimatyczne, przynajmniej na razie, dotknęły nas w znacznie mniejszym stopniu niż inne części Stanów Zjednoczonych. Susze, straszliwe pożary, powodzie, których doświadcza zachód kraju i których obrazy można coraz częściej zobaczyć w mediach, nie występują na naszym terenie. Za to opady są coraz większe. Deszcze, które powinny dotrzeć na zachód, zatrzymują się i spadają w Apalachach. Dzięki temu wciąż mamy mnóstwo wody, mnóstwo lasów. Ziemia jest odporna na skutki zmian klimatycznych, ponieważ w większości pozostaje niezagospodarowana. Naszym górom nie grożą powodzie, ponieważ porastające je lasy mają głębokie korzenie, które zatrzymują wodę. Apalachy są jak gąbki. Owszem, powodzie mogą wystąpić, tak było choćby w zeszłym roku w Kentucky, ale w większości przypadków wydarzyły się one z powodów całkowicie naturalnych. Nasza ziemia nie została zniszczona, zeskrobana przez przemysł. Nie doszło do erozji czy uszkodzeń, wciąż jest bardzo odporna. Oczywiście bardzo martwię się zmianami klimatu. Bardzo szanujemy i doceniamy miejsce, z którego się wywodzimy, ale też, ponieważ jest to region rolniczy, jest jasne, że w pewnym stopniu my również doświadczamy skutków zmian klimatycznych. Ogólnie rzecz ujmując, oczywiście bardzo martwię się zmianami klimatu, im bardziej nieprzewidywalna, chaotyczna staje się pogoda, tym większe skutki zmian odczuwają rolnicy. We are affected by climate change in that way. As weather becomes more unpredictable, more chaotic, farmers are of course affected and it has become more difficult. Kiedy czyta się wywiady z Barbarą Kingsolver, gościnią tego wydania Wszystkich Książek Świata, bardzo często można zauważyć powracające pytanie o relacje z Dickensem i jego Davidem Copperfieldem. Znacznie rzadziej zaś pytana jest autorka o prawdziwy powód napisania Demona Copperheada. Zatem nadróbmy to na antenie programu trzeciego i korzystając z okazji, ja teraz zapytam, co było powodem napisania tej książki? Representation. I think that my whole life in a way has added up to this book because it was a kind of a diaspora. I left Kentucky to go to college. I discovered that I had come from a place that people. Kwestia, potrzeba reprezentacji. Myślę, że na tę książkę złożyły się w jakimś sensie doświadczenia całego mojego życia. Dorastałam w swoistej diasporze, a gdy wyjechałam z Kentucky na studia, odkryłam, że pochodzę z miejsca wyśmiewanego przez ludzi uważających jego mieszkańców za głupich i zacofanych. Śmiano się z mojego akcentu, kpiono ze mnie. Zaczęłam się więc zmieniać, próbowałam wymazać własną tożsamość. Byłam jeszcze naprawdę młoda i chciałam, by traktowano mnie poważnie, z szacunkiem. Nie chciałam, by profesorowie podczas zajęć nadal poprawiali mnie, bo rzekomo źle mówię po angielsku. To nie była prawda. Nie miałam problemów z gramatyką. Chodziło o akcent, który powszechnie uważano za gorszy. Zmieniłam się więc zewnętrznie, a być może i wewnątrz siebie. Próbowałam stać się człowiekiem znikąd. To, jak się okazało, rzecz straszna, a dla każdego pisarza wyjątkowo bezużyteczna. Utraciłam głos, stałam się niesłyszalna i gdy wreszcie sobie to uświadomiłam, zajęło mi sporo czasu odzyskanie dumy z powodu własnej tożsamości, z bycia Apalaszką. But I always missed it. Wherever I lived, I missed home. I missed those mountains and those forests. And as soon as I was able, I moved back in my 30s and have lived there ever since. To był długi proces. Ale zawsze tęskniłam, gdziekolwiek mieszkałam, za domem, za górami i lasami. Więc gdy tylko zrodziła się taka możliwość, po 30 wróciłam i od tamtej pory mieszkam u podnóża Apalachów. Drugą połowę życia spędziłam na odzyskiwaniu, dokopywaniu się i odkrywaniu własnych korzeni, a także nad pracą, pracą pisarki, która chciała reprezentować miejsce, o którym nikt nie wie, którego ludzie z zewnątrz, spoza tej wspólnoty, nie znają. A jeśli nawet tak sądzą, to bardzo się mylą. To region, który nie był w stanie doczekać się własnego miejsca, swojej reprezentacji we współczesnej kulturze. Tak przynajmniej patrzyłam na to ja, pisarka. Napisałam już w swoim życiu wiele powieści, których akcja częściowo lub w całości rozgrywa się w Apalachach. Tym razem jednak chciałam opowiedzieć pełną i długą wersję historii o tym, jak staliśmy się miejscem, na które patrzy się z góry. Jak doszło do tego, że nazywają nas psem Ameryki? Dlaczego nas tak potraktowano? Zależało mi, by pokazać, że nie wyrządziliśmy sobie żadnej krzywdy sami i że jest w nas wiele dobra. Chciałam pokazać to, co naprawdę podziwiam w mieszkańcach Apalachów, co wynika właśnie z przeszłości, tego, co nam zrobiono. Kulturę wytwórców odpornych i zaradnych, która zrodziła się z poczucia bycia uciszanym i uciskanym. That culture of making, of resilience and of resourcefulness, I think is something that came from being suppressed and being oppressed. Demon Copperhead, powieść napisana przez Kingswolver dla jej ludzi, to 10. książka w dorobku. To ona właśnie sprawiła, że usłyszał o tej pisarce cały świat. No i widać teraz chęć poznania poprzednich jej dzieł. One się ukazują także w Polsce. Swoją drogą przypomnę adres książki @polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał od nas otrzymać egzemplarz Demona Copperheada, proszę pisać. Od zawsze wiedziała pani, że chce... No właśnie, pisać? Well, I've always been a writer, even though I didn't think I could be one growing up. I didn't know any writers, so I didn't imagine I could be a person who wrote books. I only knew I loved to read them, and so I've always read novels. Cóż, zawsze byłam, czułam się pisarką, choć nie sądziłam, że kiedykolwiek się nią stanę. Gdy dorastałam, nie znałam osobiście żadnego pisarza, więc nie wyobrażałam sobie, że mogłabym być osobą, która pisze książki. Wiedziałam tylko, że uwielbiam je czytać. Od zawsze czytałam i zawsze pisałam. Zaczęłam prowadzić dziennik i notować w nim codziennie, gdy miałam 8 lat. Pisanie w zasadzie od zawsze było sposobem, w jaki przetwarzałam swoje doświadczenia i w jaki domyślałam się, kim byłam, kim jestem i co czuję w związku z różnymi rzeczami i stanami, których doświadczam. Z powieści czerpiemy, zabieramy to, czego naprawdę potrzebujemy, niczym składników odżywczych. Ty i ja moglibyśmy kosztować tego samego jedzenia, ale i tak wchłanialibyśmy je w odmienny sposób. W zależności od tego, czego akurat potrzebowałby nasz organizm. I myślę, że z powieściami jest podobnie. I read Doris Lessing, her novel set in what was Rhodesia at that time, and she was. Czytałam sporo Doris Lessing, której powieści rozgrywały się w ówczesnej Rodezji. Pisała o tym, co widziała na własne oczy i co wiązało się z segregacją i z rasizmem. Zrozumiałam, że również widziałam podobne rzeczy we własnym życiu. Zaczęłam edukację w szkole, w której obowiązywała segregacja, zresztą zniesiona wkrótce potem. Ale zrozumiałam swój świat poprzez opowieść o świecie Lessing. Kiedy czytałam książki Carson McCullers, nauczyłam się dużo o samotności. Z kolei Flannery O'Connor zawdzięczam naukę, że czasami trzeba się śmiać z najbardziej mrocznych rzeczy. Od zawsze więc wpływ na budowanie przeze mnie własnej tożsamości miały powieści, ale także opowieści z życia innych ludzi. When I got more serious about writing my own creative work, while I was studying biology at school, because I thought, you know, I could be a scientist, maybe. Kiedy zaczęłam w sposób bardziej poważny myśleć o pisaniu, o własnej twórczości, studiowałam biologię. Rozważałam zostanie naukowczynią. W tamtym okresie eksperymentowałam z własną tożsamością. Starałam się nie być dziewczyną z Apalachów. Chciałam być obywatelką świata. Ale to zupełnie nie zadziałało. Momentem przełomowym stał się powrót do lektury dzieł lokalnych twórców, pisarzy z Kentucky i z całego rejonu Apalachów. To tam znalazłam to, czego prawdziwie potrzebowałam. Historię o życiu zwykłych ludzi, którzy wykazują się niezwykłą odwagą i humorem, są pełni wdzięku. I w końcu zrozumiałam, że pisanie nie polega na opowiadaniu o wielkich bohaterach. Znacznie ciekawsi są ci mniejsi, prawdziwi, zwykli ludzie. Zrozumiałam, że mam prawo opowiadać własne historie, że to całkowicie usprawiedliwione. Poczułam, że mam do tego prawo. You know, not big heroes, but just little heroes. I started finding validation in for the kinds of stories I wanted to tell. Demon Copperhead to jest między innymi oczywiście powieść o podziałach, a może właściwie głównie o nich. To od zawsze czarna, niełatwa karta amerykańskiej historii. Nie trzeba być chyba specjalistą wybitnym, by zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych na wielu poziomach ten problem nadal istnieje. Well, I mean, we're all living in a world that's full of segregation, right? But it was, you know, held on to slave, to, you know, enslaving people much longer than most of Europe did. It was very slow to give women rights. So, you know, I have no nostalgia about the past of America. Cóż, wszyscy żyjemy w świecie pełnym podziałów i segregacji, prawda? W Ameryce system dzielący ludzi na gorszych i lepszych, niewolnictwo, funkcjonowało znacznie dłużej niż w większości państw europejskich. Bardzo powoli postępował proces przyznawania kobietom praw. Nie towarzyszy mi więc żaden rodzaj nostalgii, gdy myślę o przeszłości Stanów Zjednoczonych. Gdy chodzi o moje własne doświadczenia, gdy zaczynałam swoją edukację, na pierwszym jej etapie nie miałam zbyt dużego kontaktu z innymi dziećmi. Tam, gdzie mieszkaliśmy, nie było przedszkola. Mieszkałam poza centrum, bawiłam się tylko z bratem i siostrą. Nie miałam więc okazji, by zauważyć, że wszyscy dookoła są biali. W naszej społeczności żyła zaledwie garstka czarnych dzieci. Nie miałam pojęcia, że chodzę do szkoły, w której obowiązuje rasowa segregacja. Szczerze mówiąc, nie miałam nawet pojęcia, że jestem białą osobą. Do czasu, gdy skończyłam 7 lat, nie myślałam w ogóle o kwestiach rasowych. My dad was a doctor and he came from working class people, from very poor people, and he managed to get himself educated as a doctor, and then he wanted to serve the people who needed him most. Mój ojciec pochodził z klasy robotniczej, jego rodzina była bardzo biedna, a jednak udało mu się zostać lekarzem, o czym marzył. Chciał pomagać, służyć ludziom, którzy bardzo go potrzebowali. Mieszkaliśmy głównie w Kentucky, na wsi, ale od czasu do czasu przeprowadzaliśmy się za nim, tam, gdzie akurat pracował. Miałam 7 lat, gdy przeprowadziliśmy się do Konga. Nie miałam pojęcia, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Choć mieszkaliśmy w biednej części naszego kraju, nie spodziewałam się, że trafię do miejsca, w którym nie było bieżącej wody, prądu, gdzie wodę czerpie się z rzeki, domy zbudowane są z patyków i błota. Większość mieszkańców tej kongijskiej wioski nigdy wcześniej nie miała kontaktu z lekarzem. Nie mieli dróg, nie mieli samochodów. Byliśmy pierwszymi białymi dziećmi, w ogóle pierwszymi białymi osobami, z jakimi mieszkańcy tej wioski mieli w swoim życiu kontakt. Wtedy bardzo silnie zaczęło do mnie docierać, kim jestem, jaki kolor ma moja skóra. Nazywano nas tam białymi dziećmi. Nabrałam więc ogromnej świadomości tego, kim jestem, że jestem biała. A tak właśnie wszyscy nas nazywali, to nas określało. Z początku nie do końca rozumiałam ten podział. Niektórzy mieszkańcy wioski w Kongu mówili po francusku, większość jednak porozumiewała się w języku kituba, w którym nie znałam choćby jednego słowa. So for the next 6 months my brother and I tried to fit in with these kids and follow them around and learn their language and try to keep up with them, and they were very competent at many things. You know, at age 8 little boys were already hunting and... Przez pół roku wraz z bratem próbowaliśmy nawiązać jakiekolwiek relacje z dziećmi, wśród których mieszkaliśmy, dopasować się do nich. Spędzaliśmy z nimi czas, próbowaliśmy uczyć się ich języka, ale nie było to łatwe. Posiadali wiele umiejętności, których nam wówczas brakowało. 8-letni chłopcy polowali, szukali pożywienia, dziewczynki opiekowały się już młodszym rodzeństwem, wykonywały zadania zwykle przypisywane dorosłym. Czułam się tam bezużyteczna, do tego dziwnie wyglądałam. Właśnie to było moje pierwsze doświadczenie bycia białą. Wracając jednak do Stanów Zjednoczonych, myślę, że moje spojrzenie na kwestie rasy, segregacji było dość względne. Gdyby nawet zaistniało we mnie jakiekolwiek poczucie wyższości, uległo ono destrukcji, zanim zdążyło porządnie zakorzenić się w mojej głowie. Gdy wróciłam do Ameryki i znów zaczęłam naukę w szkole, w której obowiązywała segregacja rasowa, pomyślałam, jestem bardzo ciekawa tych ludzi. Będę chciała z nimi rozmawiać, poznać ich. Ale dziś, w 2024 roku, gdyby przyjrzeć się temu, co zapisane w prawie, to segregacji w USA nie ma. Ale raz jeszcze się nad tym zastanówmy, proszę, czy aby na pewno nie ma jej Naprawdę? I can't really, I mean, that's a huge question. It's, you know, our institutions are officially desegregated. We are speaking a lot and, you know, having a very large conversation in the United States about structural racism. To wielkie pytanie. Oficjalnie segregacja na poziomie instytucjonalnym została zniesiona, nie funkcjonuje. Wiele mówi się natomiast nieustannie, prowadzi się w Stanach dyskusje na temat rasizmu strukturalnego, dziedziczonego. Oto na przykład, gdy jest się czarną osobą mieszkającą w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobieństwo, że umie się pływać, jest zdecydowanie mniejsze niż w przypadku osób białych, ponieważ rodzice tych osób nigdy nie mieli okazji nauczyć się pływać. Baseny dostępne były wyłącznie dla osób białych. To jeden z najprostszych, najbardziej oczywistych przykładów zjawiska, o którym mówię. Wykluczenia przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Your educational status, your economic status, many things. I think not everybody, but I think plenty of people. Podobnie sytuacja ma się z rynkiem pracy, kwestią dostępu do edukacji, ze statusem ekonomicznym. Wciąż nie wszyscy, ale coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że Ameryka nie jest krajem równych szans. Od zawsze wpajano nam, nieustannie powtarzano, że każdy ma tu szansę na zostanie prezydentem, że wszyscy jesteśmy pod tym względem równi, że mamy te same możliwości. Ale to, rzecz jasna, kłamstwo. To klasyczne pranie mózgu. Myślę, że ludzie zrozumieli już i wiedzą, jak rozmawiać o dziedziczonym rasizmie. Nie rozmawiamy natomiast o strukturalnym, dziedziczonym klasizmie. I to właśnie o tym chciałam powiedzieć w Demonie Copperheadzie. What we are not talking about is inherited classism. And that's what I wanted to talk about in Demon Copperhead. To teraz przyjrzyjmy się nieco bardziej uważnie pani ludziom, czyli Appalachom, mieszkańcom Appalachów. Dlaczego czują się wykluczeni w Ameryce trzeciej dekady XXI wieku? I dlaczego tak samo czuli się lata dziesięciolecia temu? All kinds of reasons. One is that nobody was going to college. In my high school, nobody talked about going to university. I was one of the very few people in my class who had that chance to go to college. Most people couldn't, they couldn't afford it, but they also didn't want to. Ze wszystkich możliwych powodów. Jeden z nich to fakt, że prawie nikt nie poszedł na studia, nie kontynuował edukacji. W moim liceum nikt w zasadzie nie mówił o tym, że wybiera się na uniwersytet. Byłam jedną z niewielu osób w klasie, które miały szansę pójść na studia. Zdecydowanej większości nie było na to stać. Ale też nie chcieli, nie mieli tego w planach, ponieważ wcześniej nie zrobili tego ich rodzice i dziadkowie. Nie mieli w swoich rodzinach dosłownie nikogo, kto powiedziałby, że to coś ważnego, że powinni przez kolejne 4 lata zająć się swoją edukacją, poszerzyć swoje możliwości. Naprawdę nikt im tego nie mówił. Co więcej, nasze lokalne szkoły naprawdę nie były dobre, nie prezentowały wysokiego poziomu. Dlatego dziedziczyliśmy też po naszych przodkach mocno stłumioną, ograniczoną potrzebę edukacji, co przekładało się następnie na mocno ograniczone możliwości zatrudnienia. Wiele osób nie odczuwało takiej potrzeby z bardzo prostego powodu. Na miejscu była praca w górnictwie, firmy wydobywające węgiel kontrolowały większość terenów zamieszkiwanych przez Appalachów. Trwało to ponad 100 lat. Praca była dobrze płatna, o co walczyły związki zawodowe. Była też jednak bardzo niebezpieczna, wyniszczająca zdrowie. It was a well-paid job, it was also a very dangerous job and it really wrecked your health and you spent most of the day underground, so you didn't see the sun. So there are a lot of hard things about it. Większość dnia spędzało się pod ziemią, bez dostępu do światła słonecznego. To bolesna prawda, ale nawet jeśli ludzie w mojej okolicy chcieliby imać się innych zajęć, nie mieli zbyt wielu możliwości. Kopalnie dominowały w naszym krajobrazie. Ich właściciele zadbali o to, by inne firmy nie miały dostępu do naszych terenów. Kiedy więc ta trudna, ale i dobrze płatna praca zaczęła się kurczyć, gdy kopalnie zaczęły wysychać i ich możliwości znacznie się zmniejszyły, a dodatkowo górnictwo stało się prawie całkowicie zmechanizowane, zaczęły się realne problemy mieszkańców Appalachów. Zamiast 100 górników potrzebowano nagle dwóch pracowników obsługujących maszyny. Poza tym wydobycie węgla powoli stawało się coraz mniej opłacalne. Doszło do kluczowych zmian w światowej gospodarce. W Apalachach nie ma już w zasadzie żadnej pracy w kopalniach, podobnie jak w innych sektorach. W spadku po przodkach, którzy stali się poddanymi wielkich firm, odziedziczyli brak możliwości wyboru miejsca zatrudnienia. Nie żyjemy już w czasach feudalnych, nie ma już panów czy królów, po których dziedziczy się ziemię, pracowników, bogactwo. Przeciwnie, dziś w różnych częściach Stanów Zjednoczonych dziedziczy się biedę. Zależy to w dużej mierze od miejsca zamieszkania i klasy, z której się pochodzi. Based on where you live, based on your region and your class. Wielokrotnie wspominała Pani o tym, że mieszkańcy Apalachów są wściekli. Wściekli, ponieważ czują, że nie przynależą w pełni do amerykańskiego społeczeństwa. Z pokolenia na pokolenie czują się coraz bardziej zdradzeni przez rządzących i wykluczeni, prawda? Oh yeah, hugely. In so many ways, it operates on a cultural level because we don't see ourselves represented on television or in the news. You know, as the media have become more and more concentrated. Och tak, ogromnie i na wiele sposobów. Widać to w kulturze, ponieważ czujemy się niereprezentowani, nieobecni w telewizji, w programach informacyjnych. Media stały się koncernami, doszło do ich koncentracji. Wszystkie nasze lokalne, nawet te najmniejsze gazety zbankrutowały. Wiadomości, które do nas docierają, pochodzą z wielkich ośrodków miejskich. Filmy, które oglądamy, powstają właśnie w nich. Obcujemy z historiami ludzi, którzy żyją w zupełnie inny sposób, przez co my czujemy się niewidzialni. Ten problem dotyczy nie tylko mieszkańców Apalachów. Prawie 50% Amerykanów nie mieszka w dużych miastach, a jednocześnie tylko 1% tego, co oferują media, dotyczy nas. Czujemy się także zdradzeni przez system opieki społecznej, który powinien o nas dbać, opiekować się nami, przez rząd, który w nierównym stopniu dostarcza środki. To supply equally, it does not. Hospitals, of course, in America are privatized, so that's not even a government offering, but the hospitals that we do have are closing. We don't have enough doctors. Szpitale w Ameryce są oczywiście sprywatyzowane. Nie jest to więc w żadnej mierze oferta, którą państwo mogłoby mieć dla nas. Nasze szpitale są zamykane, nie mamy wystarczającej liczby lekarzy. Nasze biblioteki są zamykane, nasze szkoły, dosłownie i w przenośni, się rozpadają. Jak wspominałam, nie mamy transportu publicznego. Gdybyś mieszkał tam, gdzie ja i nie miał własnego samochodu, umarłbyś z głodu. Nie tylko nie byłbyś w stanie dotrzeć do sklepu spożywczego czy do kościoła, nie byłbyś w stanie w ogóle zadbać o siebie i bliskich. Mieszkamy dość daleko od siebie i zwyczajnie nie mielibyśmy ze sobą kontaktu. A choć wiele osób posiada własne auta, to koszty utrzymania przekraczają ich możliwości. Benzyna jest dla nich zbyt droga i tak dalej. Oto sprawy, z którymi musimy sobie radzić w Ameryce. Oto jak miejsce urodzenia ma bezpośredni wpływ na twoje życie. Oto, którędy przebiega linia podziałów społecznych. Nie żyjemy wszyscy w tym samym kraju. Wielu z nas nie może po prostu wskoczyć rano do metra i szybko dojechać do pracy. You don't live in the same America as the people who can jump on a subway and go to work. I don't think there's ever been a passenger train or there's a kind of a Greyhound bus system, but you know, the infrastructure has never been in Appalachia. We are finally getting broadband thanks to Joe Biden. Nie przypominam sobie, by kiedykolwiek w rejonie, w którym mieszkam, jeździły pociągi pasażerskie. Działa coś na kształt systemu autobusowego Greyhound, ale w Appalachach nigdy nie było w tym zakresie odpowiedniej infrastruktury. W końcu dzięki działaniu rządu Bidena udało się zadbać o szerokopasmowy dostęp do internetu. Ale w czasie pandemii, gdy na pewien czas szkoły przeniosły się do sieci, dzieci z wielu rodzin miały problemy z podłączeniem się do świata wirtualnego. W domu nie mają zasięgu, nie działają telefony komórkowe, w żadnej mierze nie są w stanie połączyć się z internetem. Ja mam dobre Wi-Fi, bo zwyczajnie zaczęło mnie być na nie stać. Dlatego w tym trudnym okresie szkoły zaczęły udostępniać własne sieci. Wielokrotnie widziałam samochody stojące na parkingach przed budynkami, a w nich dzieci, które odrabiały prace domowe, bo tylko w ten sposób były w stanie dostać się do wirtualnej szkoły. Podwozili je rodzice, poświęcali swój czas na to, by dzieci mogły kontynuować naukę. To jest Ameryka. Czy zatem czujemy się zdradzeni przez rządzących? Oczywiście. This is the America. Do we feel betrayed? Of course. Doprawdy, niełatwo to pojąć, że wśród amerykańskich elit nie znalazł się do tej pory nikt, kto w sposób realny chciałby te problemy rozwiązać, albo przynajmniej by próbował. Well, someone is, unfortunately. I mean, this population who feel invisible, they feel mocked by the, you know, the educated, you know, urban dwellers of America. Cóż, ktoś jest, niestety. Ta część mieszkańców, niemała, która czuje się niewidzialna, wyśmiewana, niezauważana przez wykształconych mieszkańców amerykańskich miast, która czuje się jak obywatele drugiej kategorii, ponieważ jej przedstawiciele należą do klasy robotniczej i nie mają możliwości realizacji wielu podstawowych potrzeb. Otóż ta część społeczeństwa jest bardzo wrażliwa i reaguje na słowa człowieka, który ma dla niej prosty przekaz. Widzę was. Pomogę wam. Jestem w waszej drużynie. Wiadomo, jak jest naprawdę. Oczywiście, że ten człowiek jest właścicielem wielu nieruchomości, ma swój własny złoty budynek, jest naprawdę bogaty, ale przedstawia siebie jako osobę, która w ogóle nie pławi się w luksusie. Nie ukończył żadnej z 8 prestiżowych szkół wyższych, należących do tak zwanej Ivy League. Nie studiował ani w Yale, ani na Harvardzie. To pierwszy od dawien dawna prezydent USA, który nie uzyskał wyższego wykształcenia w którejś z tych szkół. I dlatego, mniejsza o prawdziwe powody, przedstawia się jako zwykły, normalny facet z sąsiedztwa, który próbuje udowodnić, że jest jednym z nas. We don't know about Harvard and Yale. You know, that's those places aren't accessible to us. So he presents as being. Choć przecież większość z mieszkańców Appalachów zwyczajnie nigdy nie miałoby szansy nawet pomarzyć o nauce w takim miejscu. Są dla nas niedostępne. Bywa chamski, surowy, jego żarty są naprawdę wulgarne. Przedstawia się jak ten, który nie patrzy z góry na innych, rozumie, a wiele osób kupuje tę grę. No, czują się prawdziwie zdesperowani. Potrzebują, by zjawił się ktoś, kto powie im wprost: obecny rząd niczego dla ciebie nie robi. Zamierzam go pogonić, zamierzam osuszyć to bagno i zacząć wszystko od nowa. Jest to przerażające, ale też doskonale rozumiem, dlaczego tak wielu moich sąsiadów głosuje na tego człowieka. Poprawdzie, przez długie lata nikt z drugiej strony nie dbał o to, by rozmawiać, zwracać się bezpośrednio do mieszkańców wiejskich terenów. Why a lot of my neighbors are voting for that guy? Because nobody from the other side has particularly made an effort to speak to rural people. Najsampierw wziąłem i się urodziłem. Na miejscu zebrało się akurat sporo gapiów i potem zawsze mi powtarzali, że co jak co, ale to ja odwaliłem najgorszą robotę, bo moja matka, jakby to powiedzieć, nie bardzo jarzyła, co się dzieje. Tak zaczyna swą opowieść Demon Copperhead, tytułowy bohater powieści naszej gościni Barbary Kingsolver. Zna pani wiele takich dzieci? Oh, plenty. Och, mnóstwo, naprawdę wielu. Nikt nie był dokładnie taki jak on, ale wszystko to, co przydarza się Demonowi, co opisałam w książce, stało się udziałem kogoś, kogo znam, lub kogoś, kto zna kogoś, kogo znam ja. Who knows somebody I know. He's a kid who is born to a very young mother, a teenage mom. Who was raised in the foster care system herself. She's endured a lot of trauma. She lives in a trailer home. I haven't seen any of those here. I hope you know what that means, a trailer home. It's very, very inexpensive. Urodziła go bardzo młoda dziewczyna, sama wychowana w systemie opieki zastępczej. Ta kobieta ma na swoim koncie wiele traumatycznych doświadczeń. Mieszka w przyczepie kempingowej. Nie widziałam takich sytuacji tu w Polsce, mam więc nadzieję, że słuchacze wiedzą mniej więcej, o czym mówię. To bardzo niedrogi dom, którym można przenieść się z miejsca na miejsce, zamieszkać gdzie indziej. To lepsze niż namiot, ale wciąż nie są to odpowiednie warunki do życia. Mój bohater mieszka w dziupli z matką, która samodzielnie go wychowuje, jest uzależniona i pije naprawdę dużo, ma prawdziwie ciężkie życie. So he lives in this hollow with his single mom who drinks a lot and, you know, she's had a really rough life. Demon urodził się w takiej przyczepie i w zasadzie bardzo szybko musiał dorosnąć, ponieważ jego biedna mama nie potrafi funkcjonować w społeczeństwie. Praktycznie nie ma dzieciństwa. Już jako mały chłopiec musiał budzić swoją mamę, zmuszać ją, by poszła do pracy i przypominać, by poszła do sklepu spożywczego, ponieważ w lodówce nie ma jedzenia. Od samego początku nie ma szczęścia. Urodził się w świecie go pozbawionym. Ale należy do społeczności, należy do Apalachów, a to oznacza, że tuż obok jest ktoś, kto pełni rolę babci, opiekunki. W tym przypadku jest to pani Paget, kobieta mieszkająca w zwykłym domu, tuż obok. Ma oko na wszystkie dzieci z sąsiedztwa. Wie, kiedy Dimon jest głodny, wie, kiedy należy zaprosić go na obiad. Pani Paget wychowuje swojego wnuka. To również pełna traum, jej własna rodzinna historia. She's raising her grandson for also reasons of trauma, and so her grandson and Demon are best friends. Chłopcy stają się najlepszymi przyjaciółmi. Gdy mój bohater dorasta, ma swoją paczkę. Ludzi, którzy mu pomagają i zawsze stają po jego stronie, udzielają mu wsparcia. Oczywiście do czasu, gdy to się zmienia, gdy sprawy się komplikują. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, nie chcę zabierać szansy na poznanie Dimona przez czytelników, ale mogę powiedzieć, że traci mamę i trafia w szpony systemu opieki zastępczej. Nagle znajduje się w samym środku potwornego bałaganu. Okazuje się bowiem, że nie ma wystarczającej liczby domów zastępczych dla wszystkich dzieci, które zostały osierocone. Stały się ofiarami biedy, ubóstwa, a także epidemii opioidowej, która jest jeszcze jedną okrutną rzeczą, która nas spotkała. By poverty and by the opioid epidemic, which is just one more thing that got done to us. Epidemia opioidowa, nowe piekło Ameryki. W jaki sposób to wszystko, przynajmniej wśród pani ludzi w Apalachach, się zaczęło? It started with Purdue Pharmaceuticals and the invention of their wonder drug, which they selectively marketed and very aggressively marketed this painkiller into regions where they knew that the medical care system was inadequate, where there are not enough doctors, the doctors are overworked. Wszystko zaczęło się od Purdue Pharma, prywatnej firmy farmaceutycznej, która w sposób bardzo agresywny i selektywny sprzedawała swój, weźmy to w cudzysłów, rzecz jasna, cudowny lek przeciwbólowy, OxyContin. Działała w tych rejonach Stanów Zjednoczonych, o których wiedziano powszechnie, że system opieki medycznej jest w niej niewystarczający, że brakowało tam lekarzy. W związku z tym ci, którzy pracowali w zawodzie, byli notorycznie przepracowani. Nie mieli możliwości prowadzenia uważnej obserwacji pacjentów, przyglądania się historii ich chorób, kierowania ich do klinik leczenia bólu, ponieważ na tych obszarach zwyczajnie ich nie było. A przewlekły ból fizyczny był i jest nadal w Apalachach realnym problemem. Wynika z urazów odniesionych w kopalniach, niepełnosprawności. Jest skutkiem ciężkiej pracy fizycznej. Purdue Pharma dosłownie uderzyło w naszą społeczność ze swoją ofertą. Skuteczny OxyContin dosłownie zalał naszą okolicę. Firma farmaceutyczna miała własną armię sprzedawców tego leku. Przychodzili do klinik, wręczali kwiaty pielęgniarkom. Mieli cukierki dla recepcjonistek, a lekarzom obiecywali, że jeśli wypiszą określoną liczbę recept na ich specyfik, to Purdue wyśle ich na wakacje na Hawaje. Our company will send you on vacation to Hawaii. They pushed this drug and claimed that it was extremely safe. They produced studies to show how safe it was, which we eventually found out were fake studies, falsified studies. Bardzo skutecznie promowali lek, twierdząc jednocześnie, że jest on niezwykle bezpieczny. Przedstawiali badania, te wykazywały, że pacjentom nic nie grozi. Jak się okazało po latach, wyniki tych badań były zafałszowane. Na długo, zanim cały świat posiadł odpowiednią wiedzę, w Purdue Pharma wiedzieli już, że OxyContin jest lekiem uzależniającym w sposób ekstremalny. Wystarczyło, by lekarz przepisał jedno opakowanie, zawierające 30 tabletek. Wystarczyło, by pacjent, zgodnie z zaleceniem, przyjmował jedną co 8 godzin. A gdy ono się kończyło, człowiek już był uzależniony od opioidów. Jedno opakowanie. Chemia mózgu dosłownie ulegała zmianie. Lek jest tak silny, że trzeba przyjąć kolejną dawkę oksy, heroiny, morfiny czy opioidu, by nie rozpaść się na kawałki. Organizm zachowywał się, jakby był obłożnie chory. Ludzie uzależnieni mieli wrażenie, że za chwilę umrą, jeśli nie sięgną po pomoc, czyli nową tabletkę. Naprawdę trudno wyjaśnić poziom złego samopoczucia, które stało się udziałem tysięcy pacjentów. So this is how it started in our region with legal medical prescriptions. And it happened so fast, within just a couple of years. W naszym rejonie ten koszmar zaczął się od legalnych recept. Poszło tak szybko, że w ciągu zaledwie kilku lat mieliśmy dosłownie falę sierot. Dzieci, których rodzice zmarli z przedawkowania, trafili do więzień lub zwyczajnie przestali funkcjonować we wspólnocie. A system, który powinien wspierać takie dzieci w potrzebie, nie był wydajny. Był jak bandaż, którym próbowano by zahamować krwawienie z tętnicy. Ta epidemia tak szybko rozprzestrzeniła się w naszym rejonie kraju, tak szybko ogromna liczba ludzi uzależniła się od opioidów, że obserwujący te wydarzenia z zewnątrz, będący poza naszą wspólnotą, często odnosili wrażenie, że to był nasz, ich wybór. Że to wynik złych wyborów, zabawy, moralnego upadku. Osądy tego rodzaju, wygłaszane przez ludzi, którzy nie mieli żadnego pojęcia o realnych przyczynach tej tragedii, przeniknęły do opinii publicznej. Pojawiły się głosy, że uzależnieni powinni zapłacić cenę za swoje, zdaniem niektórych rzekomo celowe, działania. This thinking that people outside of the problem may have that this that addiction is a choice. Ten rodzaj oceny, takie myślenie w niczym nikomu nie pomaga. Przeciwnie. Silnego uzależnienia nie wyleczy się poprzez wysłanie kogoś do więzienia. Ta choroba jest jak rak. Rozprzestrzenia się przez system i to się utrzymuje. Z tego powodu ludzie spoza problemu mogą myśleć, że uzależnienie jest wyborem, że to moralna porażka, że robią to tylko źli ludzie lub ludzie, którzy się bawią. Próbowali się zabawić, więc powinni zapłacić za to cenę. Wie pan, takie osądzające myślenie w niczym nie pomaga, ponieważ uzależnienie jest chorobą, której nie wyleczy wysłanie kogoś do więzienia. Można je wyleczyć tylko za pomocą medycyny, sięgając po rehabilitację, odpowiednie leczenie, których mieszkańcom Appalachów odmówiono. A odmówiono, bo wielu posłuchało moralistów przekonujących, że nie zamierzają wydać nawet dolara ze swoich podatków na leczenie tych, jak można było usłyszeć, przestępców. Pomoc więc nie nadeszła. W świecie wolnego rynku Purdue Pharma mogła robić, co chce. Zarzuciła nas ogromną ilością uzależniającego leku przeciwbólowego, ale gdy potrzeba pomocy, nikt nie chce jej udzielić. Wonderful free marketplace sent plenty of this drug in, but nobody is sending help now that we need it. Gdy chodzi o liczby, te są zatrważające. Uwaga, blisko milion osób w ciągu 21 lat zmarło w wyniku epidemii opioidów tylko z racji przyjmowania leku produkowanego przez tę konkretną firmę. Czy sprawiedliwość nadeszła? Purdue Pharma, yes, was judged. I mean, it took too many years, but yes, finally. Actually, I'm friends with the first doctor in our community to recognize, and he recognized very quickly. My patients are coming back, and they're sick. They're shaking. They're dope sick. He knew. He saw. Tak, doszło do procesu. Firma Purdue Pharma stanęła przed sądem. Jednak walka o sprawiedliwość zajęła wiele, zbyt wiele lat. Przyjaźnię się z lekarzem, który jako pierwszy w naszej okolicy zrozumiał, że pacjenci, którzy sięgnęli po oksykontin, wracali do niego po nowe recepty już chorzy, roztrzęsieni. Zrozumiał, że to lekarstwo silnie uzależniające i próbował zgłosić ten fakt do DEA, Drug Enforcement Administration, czyli rządowej agencji do walki z narkotykami. Robił to wszystkimi możliwymi kanałami, ale i tak pozostali odporni na te wiadomości. Przekonywali, że przecież chodzi o znaną firmę farmaceutyczną, że to bezpieczny lek, że przecież istnieją odpowiednie systemy kontroli. Leki są poddawane wymagającym testom. Cóż, w końcu wyszło na jaw, że ludzie, którzy przeprowadzają testy jakości leków na potrzeby rządowych instytucji, bardzo często są jednocześnie zatrudniani przez firmy farmaceutyczne. Ten proceder nazywany jest drzwiami obrotowymi. Raz pracują w laboratorium, raz w państwowej instytucji zmieniają pracę i tak to się kręci. The drug agency, the federal, you know, agency, people were very resistant to calling out their friends because that might be their boss, you know, in another year. Nic więc dziwnego, że pracownicy agencji do walki z narkotykami byli tak niesamowicie odporni na przesyłane im wiadomości. Przecież wkrótce ludzie, których mieliby sprawdzać, mogliby stać się ich pracodawcami. Z powodu tego skorumpowanego systemu, w którym pieniądze są najważniejsze, doprowadzenie do procesu zajęło lata. A kolejne lata udowodnienie, że bogate rodziny, do których należała Purdue Pharma, wydały miliardy dolarów na produkcję leków, jeszcze więcej przy tym zarabiając, które sprawiły, że zmarły tysiące, setki tysięcy ludzi. Ile z tych miliardów dolarów zarobionych przez Purdue Pharma powinni otrzymać? To dobre pytanie i myślę, że nie tylko ja mam własne zdanie na ten temat. Ale tak czy inaczej, cały ten proces przebiegał powoli, jak to się dzieje w sądzie. W międzyczasie umierało coraz więcej ludzi. W moim regionie było to destrukcyjne. Ta epidemia opioidowa wyniszczyła region, w którym mieszkam. Meanwhile, more and more and more people are dying. So the problem is, it has been devastating in my region. Z tej opowieści Barbary Kingsolver wyłania się przerażająco smutny obraz współczesnej Ameryki. I gdy chodzi o sprawy społeczne, i gdy ma się na uwadze politykę, patrzy pani z nadzieją w przyszłość, przecież jesienią wybory prezydenckie. I don't see the future. I'm already doing the best I can. Nie widzę. Nie widzę przyszłości. Już teraz robię wszystko, co w mojej mocy, by ona w ogóle zaistniała. Tym, czego prawdziwie potrzebujemy w moim kraju, prawdopodobnie podobnie jak zresztą w wielu innych, jest rozmowa. Rozmowa między dwiema Amerykami, tą uprzywilejowaną i tą, która czuje się zostawiona w tyle, porzucona. Problemem, z którym musimy się mierzyć, jest kwestia braku wzajemnego szacunku. Nienawiść, gniew nagromadzone w ogromnych ilościach. Te uczucia wzmagają informacje wyszukiwane i konsumowane przez ludzi. Szukamy ich, czerpiąc ze źródeł, którym ufamy. Właśnie w ten sposób działa ludzki mózg. Nie pyta się swoich wrogów o to, co się wydarzyło. Pyta tych, których ma po swojej stronie. You know, I know a lot of people are thinking, if they just would listen to me, if they would just, you know, if I could just tell them. Wiem, że wiele osób jest święcie przekonanych, że gdyby tylko ci z przeciwnej strony ich posłuchali, zmieniliby zdanie. Gdyby tylko dali sobie wytłumaczyć, że z ich kandydatem jest coś bardzo nie tak i że zagłosowaliby tak, jak chce tego ich dotychczasowy przeciwnik. Cóż, to nie działa w ten sposób. Jestem bardziej niż pewna, że taka rozmowa zaczęłaby się od słów: idioto, usiądź i pozwól, że ci wyjaśnię. A przecież to nie jest rozmowa. You idiot, sit down, let me tell you. That's not a conversation. That conversation's already over. To, co nazywaliśmy rozmową właśnie, już dawno jest za nami, już w zasadzie nie istnieje. Gdyby mogła dziś zaistnieć, powinna zaczynać się od słów: widzę cię, czuję twój ból. Wyjaśnij, czego chciałbyś dla swoich dzieci, na co patrzysz z nadzieją, czego się boisz. Naprawdę musimy porozmawiać. Najlepszą rzeczą, którą ja mogę zrobić, jest napisanie książki takiej jak Demon Copperhead. Okna dla ludzi, którzy chcą zrozumieć innych, i lustra dla tych, którzy chcą wreszcie poczuć się widziani. Okno dla tych, którzy chcą zrozumieć innych, i lustro dla tych, którzy chcą wreszcie poczuć się zauważeni. Tak mówi Barbara Kingsolver. Czyli już na zakończenie, literatura jako forma dialogu, zwrócenia uwagi na los innych? It is. The conversation with people who disagree with us is the scariest, the hardest thing. Tak właśnie jest. Rozmowa z ludźmi, którzy się z nami nie zgadzają, jest najstraszniejszą i najtrudniejszą rzeczą. Nikt z nas takiej rozmowy nie chce. Ale myślę, że fikcja może przyjść nam z pomocą. I dlatego ją piszę, dlatego robię to, co robię. Gdy czytamy powieść, odsuwamy się od siebie. Na chwilę wymazujemy siebie z własnego życia i stajemy się kimś innym. Odczuwamy cudzy ból, patrzymy na ich życie ich własnymi oczami. A gdy już wracamy do siebie, nasze postrzeganie jest mocno poszerzone. Mamy więcej współczucia dla kogoś, kto mógł być postrzegany jako inny. Tak więc czytanie książek, czytanie fikcji jest pożywieniem, którego wszyscy teraz potrzebujemy. Reading fiction is a nutrient that all of us need right now. Barbara Kingsolver, pisarka z Appalachów, autorka wspaniałego i nagrodzonego m.in. Pulitzerem Demona Copperheada, była dziś gościnią Wszystkich Książek Świata, a jej polskim głosem, za co bardzo dziękuję, była Katarzyna Borowiecka. Mamy dla Państwa egzemplarze powieści. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. To jest naprawdę wspaniała literatura na najwyższym światowym poziomie. Za tydzień przeniesiemy się w tej audycji do Szwecji, by porozmawiać z autorką, która znalazła się w finale tegorocznej edycji Międzynarodowego Bookera. I to będzie opowieść, obiecuję, nie tylko o gorączce i jej miejscu w literaturze. Bardzo dziękujemy za dziś i wszystkich pozdrawiamy. Książki @polskieradio.pl, Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Mówimy już dobranoc. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie